Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Travle tider, ikke kun i selskabernes regnskabsafdelinger. Det er altså aktieanalytikerne, der har vanvittigt travlt i disse dage. Det vælter ud med friske regnskabstal. Vi ser på nogle af dem her i Millionærklubben denne torsdag. Velkommen til jer derude. Og velkommen til dagens panel. Lars Svendsen, økonom og porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen. Er du frisk? Ja, ja, så frisk. Sådan, jeg skulle lige tjekke. Jeg synes lige, du stod der og sov. Nå, men det er alle de informationer jo. Var det dejligt. Velkommen også til special guest Nina Movin, direktør i Otto Mønsted. Godmorgen til dig, Nina. Godmorgen. Altså Otto Mønsted, som vel ret beset bygger på den her OMA-margarine-formue. Det er altså en formue, som du i dag sidder og forvalter og prøver at få til at vokse, fordi I gerne vil. Nu har jeg gået lige ind og læst formålet. I vil bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri. Det lyder dejligt. Det er vi glade for, Nina. Hvordan gør I så egentlig det? Vi gør det på flere forskellige måder, men dels så sender vi unge studerende ud og rejse, fordi det er jo ligesom også en del af hans legacy, altså det han gjorde. Det var altså Otto Mønsted? Otto Mønsted, yes. Ja. Og derudover sender vi forskere til udlandet, og så støtter vi særlige projekter inden for handel og industri. Og det kan være nogen, der har en god idé, for eksempel, hvor vi går ind og giver en pris, så de lige kan komme i gang. Og det kan også være andre ting, der er til Danmarks ære. Men de studerende er meget flittige til at rejse, kan jeg sige, her efter covid. Det vælter ind med dejligt. Ansøgninger. Vi vil gerne have, at de kommer ud i verden og bliver endnu dygtigere. De er meget dygtige, de unge mennesker derude. Hvor mange penge deler I egentlig ud i løbet af sådan et år? Omkring 30 millioner. Det må være et lækkert job at have at sidde og dele penge ud på den måde. Ja, altså det er ret godt faktisk, fordi vi fordeler det, så jeg prøver at tjene pengene, og så sidder Otto, han sidder så og deler ud, men vi selvfølgelig, der er en bestyrelse, og vi sidder og afgør, hvem der skal have været ud fra den fondats, der er lavet helt way back, da Otto Mønsted døde faktisk. Så Nina, din del af arbejdsopgaven, altså det med at tjene pengene, hvordan er det gået her i 2023? Jeg synes, det er gået udmærket faktisk. Det har jo været et super godt aktieår, så hvis man ikke ligesom er lidt med på den, så har det været galt, kan man sige. Ikke? Men det er klart, at der er nogle sektorer, der har kørt rigtig godt, og så er der jo en enkelt sektor, det kan vi diskutere med Lav, nemlig olie, som ikke har kørt. Ja, og det sagde du sidst, jeg var herinde, det der, det skal du holde dig fra, sagde du. Og det var jo fuldstændig rigtigt, men vi prøver at være lidt langsigt. Og vi tror måske nok, at det kan komme, men det kan vi jo diskutere. Vi holder altså mad og olie, måske. Ja, netop. Det er faktisk gået godt. Er du mormor? Ja, også fordi det. Det hedder jo Oma på tysk. Ja. Netop. Og opa. Hvis man er, jeg er jo morfar også, så jeg er jo faktisk opa. Men Nina, jeg kan høre, at du lytter til Lars Svendsen, så plukker du i det, du kan bruge, går jeg ud fra. Ja, det er ikke det hele, I er enige om, det kan jeg godt afsløre lige nu. Men det kan vi komme ind på senere. Lad os starte med at kigge på dagens smarte, Lars Svendsen. Det er en livlig dag, fordi vi har op til mange forskellige ting, som er vigtige. Det vigtigste er jo altså, at SimCorp kan vi jo nu komme af med på en pæn måde ved, at den bliver købt af Deutsche Börse, eller hvad er for noget? Det er i hvert fald lagt et bud. Ja, med en stor præmie, og det er jo så fint. Så er det det. Hvorfor synes du det? Jamen, det er sådan en virksomhed, jeg synes er underligt noget. Men altså, det synes jeg er en mærkelig virksomhed. Men vi sidder og laver sådan en portefølje i IT til byråkratisektoren i pensionskasser og sådan noget. Men det er det. Du har sådan en helt grundlæggende aversion mod IT-selskaber, Lars Svendsen? Ja, og så sådan noget der. Det har jeg. Okay. Så det er fint, at tyskerne vil købe det. Så kommer nogle penge hjem i kassen til danskerne. Det er godt. Så har vi GN, som er ved at tage sig sammen, og vil, så vidt jeg forstår, jeg har faktisk ikke fået læst den i detaljer, og det er jo egentlig forkert, fordi der har jeg jo en pussy, at de vil til at gøre... En position? Ja. At de vil gøre noget ved det der, og få til at rejse sig igen. Og det ser ikke ud til, at måske der vil stadigvæk holde sin kattelem åben for, at de vil plage aktiemarkedet med at sælge nogle flere aktier, men det ser ud til, at de ligesom vil gøre det ved egen kraft, og det er jo det, de er blevet bedt om. Ikke? Mm-hmm. Så bestyrelsen har besindet sig og vil begynde at lave noget, og det er jo fint, så den stiger 10% op i 171. Så en lille opjustering der fra GN her til morgen, Lars Svendsen. Og noget af det, som jeg bemærker, det er vel første gang, at de er ude at sige, at et frasalg kan komme på tale. Ja. Ja, og det er jo det, det handler om. Det handler ikke så meget lidt om, at de sælger lidt mere, og det går lidt bedre og sådan noget. Men det handler om det der, at de vil gøre et eller andet, og det er jo, at man er kommet forholdet med gælden og så videre. Men det er jo det, at det er jo en kamel at købe noget for 8 milliarder, som de måske kan sælge for 4, ikke? Eller 3. Så hvis det er det, de gør, så kan de gøre noget andet, men altså, så det er jo det, der ligger i det, og... Og det er jo ligesom, det er en skævret, ikke? Hvis du smider 4-5 milliarder ud af vinduet, ikke? Mm. Ja, det er ikke så smart. Men nu er der jo stort set en ny bestyrelse og sådan noget, og så kan de jo bare gøre noget ved det. Så det er jo godt, at han ser ud til at komme rigtig ud. Og så har vi fået et fint regnskab fra Nordea. Det var faktisk rigtig godt. Det har jeg læst. Det er ikke, fordi Nordea interesserer mig, jeg har ikke bankaktier, men de begynder at tjene penge på renterne, og det er jo det, en bank skal kunne, og det har de jo ikke kunnet. Nu begynder det igen, og det er da flot. Mm-hmm. Og de, hvad hedder det, altså, men volumen er jo er faktisk lavere. Eller hvis man ser på deres justerede risikomål, det er jo det, de selv påstår, viser, hvor meget forretningen derinde er. Det er jo det er faldet, så altså, om det står stille eller falder, det kan vi diskutere, men så der er jo ikke gang i det på det punkt, men de tjener mere på at have samme forretningsvolumen, og det er jo godt, og det er renter. Altså, det er jo det, der er det. Altså, bankerne skal jo kunne tjene penge på renter, ellers så kan de godt lukke dem. Mm. Men, og når det er, som er ude at melde, at de har haft en egenkapitalforrentning på 17,1%, altså ja. Det lyder da meget, meget flot, næsten lige så højt som, hvad er det for en svensk bank? Er det SE-banken, der også ligger deroppe? Og, jo, men de er jo ligget på omkring 15-16. Svenskere er jo ligget højere end, nu er det her jo for så vidt, formelt er det en finsk bank, men altså, de er jo meget store i Sverige, ikke? Ja. Så ja, det er jo den måde, du skal sammenligne dem på, men altså, og de har jo stadigvæk meget små tab på udlånene, det er jo helt... De er meget mindre stadigvæk, end det holder på længere sigt, men altså, det var faktisk rigtig godt. Ja. Det skal I da være glade for. Nina, lad mig lige svinge nogle af de her regnskaber forbi dig også. Når det, jeg ved, at du kigger på et sted, du selv har arbejdet faktisk for år tilbage, men hvordan ser du på det her regnskab, som er landet her til morgen? Super regnskab, og vi har også en halvstor position i det, og udover de ting, som Lav lige nævner, så er der også noget af det, jeg har kigget på, det er hele... Altså bolig-mortgage-forretning, lige så meget for at få, er det hele ved at falde sammen, eller er der stadigvæk gang i det? Og det ser ud som om, der stadigvæk er gang i det. Det ser også ud som om, der er styr på omkostningerne, som jeg lige læste. Og så bryster de sig lidt af at være en stor bank, der kan tiltrække store corporate kunder og sådan noget. Men samlet set er der jo mange positive nyheder i de regnskaber. Mm, okay, så er det et interessant sted at hoppe ind nu, eller er finanssektoren kørt det, den skulle køre? Fordi vi står jo også på en eller anden måde lidt i det her sweet spot, at vi vil gerne have de der højere renter, men når renterne bliver for høje, så bliver det også et problem. Absolut. Jeg vil sige, at banksektoren har jo været for ganske nylig, som I også har omtalt, været i krise. Og nu så vi jo endnu flere nyheder nu fra Credit Suisse om, hvor galt det egentlig havde stået til. Så der var en rigtig god købsmulighed, men der er også en god købsmulighed på det her regnskab. Mm. Og så er der jo altså stadigvæk også de her bankhistorier fra USA, som bliver ved med at drille, og en historie, som vi på en eller anden måde troede, de havde lagt lidt på hylden med, det startede med Silicon Valley Bank, og nu i går var det altså First Republic Bank, der var i vælten igen, og de amerikanske myndigheder, som var ude at sige, at de havde altså debatteret, om der skulle skrues ned sådan for vurderingen af den her bank, First Republic Bank, altså så de skulle have dårligere kreditværdighed, og dermed få endnu sværere ved at låne penge også af Fedt. Hvordan kommer det til at spille af på banksektoren generelt? Jamen, altså, det er jo et problem, kan man sige, og det er en udfordring, at man skal vælge sin bankaktie med omhu. Og som Lav lige sagde, så er det jo altså en finsk bank, og det kan der jo også være en årsag til. Herunder EU går jo ind og lægger en hånd under de banker, og derfor så skal man virkelig tænke sig om, hvad er det for nogle banker, man går ind i. Og der er en krise der, og vi skal følge den meget nøje. Okay. Når det er altså ude med flotte tal her til morgen, så var der GN og SimCorp, Nina. Jeg ved, SimCorp, det har du i hvert fald en holdning til, for det er faktisk en aktie, du har i porteføljen. En lille bitte post, så vidt jeg kan forstå på dig. Men hvad siger du om de her nyheder om, at Deutsche Börse nu er interesseret i at købe dem op? Altså, jeg synes, det lyder super godt, og det er jo risikostyringssystemer, som de leverer til de store pensionskasser blandt andet, og det er der jo lovkrav om, eller Finanstilsynet går ind og kræver, så det passer rigtig godt ind til Deutsche Börse, så kan de begynde også at have det på paletten, og det er det rigtige for selskabet, mener jeg, hvor blandt andet salgssiden måske har hostet en lille smule, og gerne vil have det her gennembrud i USA, og det er måske ikke rigtig kommet, og sådan. Så den var ligesom gået lidt i stå. Jeg synes ikke, det er noget dårligt selskab som sådan, men det er klart, at det her er jo fantastisk. Var det, lå den i 5,29, og vi får 7,35 eller sådan noget. Altså, det er jo fantastisk. Okay. Ja, det var bare ærgerligt, det ikke var Bavarian, jo. Så. Jamen, Lars, du skal være lidt tålmodig der. Det kan være, den kommer en dag. 7,35, og den lukker altså i 5,29, som du sagde, Nina. Er det en fin præmie, er det ikke? Eller sådan, det må man sige. Usædvanligt fin, eller hvad? Nu har det jo så også stået lidt stille, men det er da super. Og den er faktisk gået nedad jo på et tidspunkt. Ikke? Så, men jo, det er fantastisk for de aktionærer, der er derinde. De er glade. De kan ikke få armene ned i dag. Mm. Og så var der GN Store Nord, som Lars Svendsen også var inde på. Måske skal der sælges fra. Det er altså et selskab, som har haft det virkelig, virkelig svært, og også blev altså svinet til, også her i vores program, fordi alle folk jo bare sådan var møgtræt af den her sag med SteelSeries, som blev købt alt for dyrt. Har du en holdning til det selskab? Ja, det har jeg. Altså, jeg synes jo, det er godt, der kommer en plan nu. Jeg synes, det er, har været, og det er der mange, der har påtalt, problematisk, at de ikke fik finansieret SteelSeries, dengang de købte det fra Axel. Fordi på det tidspunkt var det jo en god idé, og alle mente, det var en god idé. Så kan man altid diskutere, at de måske betalte alt for meget for det. Men på det tidspunkt kunne du nok godt have fået finansieret det. Og nu her, lang tid efter, så hører vi også i jeres morgennyheder, at de har 15 milliarder i gæld, og vi hører den her plan, som jo er sådan en trepunktsplan, at vi kan gøre det, og vi kan måske gøre det, og vi kan også tjene nogle penge selv. Men i virkeligheden handler det jo om, at det de siger, det er, at vi er trukket i arbejdstøjet, og der kommer snart noget, og det er det, der bliver kvitteret for mig. Det er problematisk, at selskabet skal ud i den her øvelse overhovedet. Mm. Det er torsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Nina Movin og Lars Svendsen, og vi hopper lidt fra tur til tur og samler op på nogle af de mange regnskaber, der er landet altså her til morgen. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er som altid 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ja, Svendsen, der er også nogle ølregnskaber derude. Ja. I hvert fald en handelsopdatering fra Carlsberg. Er der noget interessant at læse? Nej, det er jo ikke et rigtigt regnskab. Det kan de tilsyneladende ikke tage sig sammen til at lave. De har jo krøvet over, hvor de gjorde de gamle dage, så krøv de baglæns, da det ikke gik så godt. Og så står der så sædvanligt med, at det går faktisk fantastisk godt. Det. Ja, altså, det er jo sådan en reklamebrosyre, de sender ud, ikke? Mm. Og så, ja. Så, nej, det, er du ikke begejstret? Nej. Nu får de jo en ny direktør, og så kan det jo håbentlig blive bedre her til efteråret. Men, Jacob Aarup Andersen, som kommer over fra ISS. Ja, men altså, hvis så længe, de påstår jo stadigvæk, de vil forære det væk over i Rusland, ikke? For at få fred for medierne, inklusive Berlingske Tidende, som har været efter dem i utallige gange. Men den hopper du ikke på, hr. Svendsen? Nej, jeg håber det jo ikke. Jeg håber jo, at de som holder ud og siger, jamen det er jo det, altså vi skal jo ikke... reelt er det jo nærmest 40-50 milliarder, de siger farvel til. Hvis det ender med, de får praktisk talt ingenting for det. Jeg har jo sagt, at jeg vil købe det for 1 million, til det køber tilbage af mig inden for 3 år til 2 milliarder. Du er så generøs, hr. Svendsen. Ja, men jeg kan ikke sidde i bestyrelsen, så jeg vil rejse ikke derover til ham. Men hvad hedder det? Det er jo sådan, det skal være. Og det, du har også set nogle af dem, der er jo nogle af dem, der er faktisk flere selskaber, der har lavet sådan en, hvor ledelsen derover køber deres datterselskab. Og så er der jo formentlig en allonge, hvor der står, at når der bliver fred og frihed, og alle er glade, så vender vi tilbage til der, hvor det var, og så bliver du udnævnt for livslang løn for ikke at lave en skid, fordi du har reddet os fra at smide milliarder ud af vinduet. Ikke? Det er faktisk flere selskaber, der har gjort, og det er jo nok sådan, man burde gøre. Ikke? Men når du synes, de skal blive derovre i Rusland, tror, at de kommer til at gøre det, hænger det så sammen med, at du regner med, at krigen snart er slut? Ja, det regner jeg jo også med. Det har jo ment længe, men det har Putin jo ikke forstået. Nu skal han så lære det på den hårde måde, ikke? Og kinesermanden, skal I lige lade mærke til, i går talte kinesermanden jo med Zelensky. Xi Jinping. Ja. Og hvad hedder det? Og han er jo ude dels for at lave en masse ståhej, så de glemmer hjemme i Kina, og glemmer de alt det med, at han skifter mening om covid, ikke? Det er jo det hele handler om for ham i virkeligheden. Men han vil også gerne være en stor mand ude i verden, og det her, han er jo ligeglad. Og det er jo ham, der kan trykke Putin på maven. Og han har også lige været nede og snakket med Saudi-Araberne. Hvem for at levere olie? Ja, jeg vil gerne have nogle flere. Han køber olie i USA og Iran. Ikke? Så hvad siger russermanden? Ikke? Ja, måske skal jeg være lidt medgørlig. Han er den eneste, der kan påvirke Putin udefra. Og det tror jeg også er ved at ske. Så jo, men nu skal vi lige... må jeg lige komme forbi? Det var faktisk meget sjovt. Der var jo det her interview med efterretningschefen nede i Ukraine. Som blev så TV2 lavet om til en artikel. Han sagde jo, at hvis det her var en fodboldkamp, så var vi 72-75 minutter inde i kampen, og den er jo som bekendt på 90 minutter, og stillingen var 1-1. Men han mente faktisk, at krigen ville blive færdig i år. Han mente så også, at de ville vinde, men eller i hvert fald ikke ikke tabe den. Ikke? Det er sjovt, men, du lige så de historier op, der passer ind i den dagskultur. Nej, men pointen er, at de fleste mennesker, de tror jo, der er krig i de næste 10 år i Ukraine, og det er der ikke. Basically er der ingen af os, der ved det, Loksinsen. Nej, det er der ikke, men du er nødt til at have en mening om det. Og det øjeblik, at hvis der kommer en offensiv, der er forsynligt gør, det bliver nede syd mod Melitopol og Mariupol, dernede er formentlig, at man angriber, ikke? For at afskære krig, så er... hvis de får nogen af held med det, og russerne begynder at løbe hjem, og de lader Wagner-gruppen sidde i klemme mellem den ene og den anden side, og de skyder på dem fra begge sider, ikke? Så skal du bare se, aktiemarkedet, det går sådan her. Og det er opad, du peger lige nu. Ja. Nina Movin, lad os lige hoppe over til dig. De her geopolitiske usikkerhedsmomenter, som der er ret mange af derude, altså krig i Ukraine, der er, ja, kold krig i hvert fald også med ja, der er ballade mellem Kina og USA og alt muligt andet. Jeg kan dårligt huske det hele, fordi der sker så meget derude. Men helt ærligt, hvor meget fylder det i sådan en hverdag, når man skal være aktieinvestor på det niveau, som du er? Altså, det fylder jo, og det interessante er, at hvis du går 10 år tilbage, så fyldte det ikke nær så meget. Altså, det er klart, nu er det meget store begivenheder, kan man sige, men hele det politiske fyldte ikke nær så meget, som det gør i dag. Jo, det fylder, og jeg er enig, bliver der fred, hvad vi må håbe på, så kommer aktierne op, for det ligger jo som en usikkerhedsfaktor. Nu taler vi meget om de børsnoterede, men også hvis du er nede i de mindre selskaber, der er jo mange af dem, der er påvirket af det her på den ene eller den anden måde. Nogle af deres kunder holder lidt igen, og det vil de så stoppe med, så det vil være rigtig, rigtig godt. Okay. Og så er der jo kommet en ny bog, den hedder Den 80-årige, der sprang ud af vinduet, ville være præsident. Okay. Og det er over for USA. Nå. Fair nok, Lars Svendsen. Vi hopper tilbage til aktierne. NKT, som også er kommet ud med forløbig tal og en opjustering efter et stærkt Q1. Lars Svendsen, er det noget, som interesserer dig? Nej, ikke gør det ikke, men det er jo fordi, at NKT fløj jo fremme, og så bliver jeg jo nogle gange sur på aktierne. Fordi jeg havde den jo dengang, den var nede, ikke? Og så... Det hele var jo forsinket med alle de der projekter. De havde købt det ABB-kabelværk derovre og alt muligt, og de havde deres eget forvejen, og det hele skulle køre, så blev det helt forsinket i 2-3 år. Og direktøren blev sat på porten, og de undskyld nærmest, de syntes, de skulle føre ham for at gøre noget nyt. Og så kom der en ny, ikke, og øvet fra ABB, og nu går det rigtig godt. Men det er jo lange projekter, og aktien er pænt høj. Og så sent som i går kom der et dårligt regnskab for en konkurrent, der hedder Nexan, hvis de er franskmændene, ikke? Det er, jeg synes, den er lidt høj pris, men der skal jo bruges kabler ud til alt det der, indtil de finder ud af at bygge øer, og så laver vi ammoniak og metanol derude, og så skal der ikke bruges så mange kabler. Og det er jo en aktie, vi har talt om flere gange som værende, som går i den der grønne omstilling. Ja, ja. Ja. Nina, hvordan har du det med NKT? Jeg kan godt lide NKT, og vi har den også, og har haft den længe. Jeg har også Prismian, som er en af deres konkurrenter, som også er gået nogenlunde. Men det er jo helt rigtigt. Altså, det skal bruges nu, og det er nogle meget lange projekter. Men jeg synes, det går fornuftigt i virksomheden. Ja, den er højt prisfastsat. De er lange projekter, mere end en forstand jo. Ja, det er flere hundrede kilometer, de laver, når de laver kabler. Men apropos det der med lange projekter, Nina, hvor lang investor er du egentlig? Altså, hvor længe holder du de aktierne typisk i... Altså, vi har en kernebeholdning, som vi holder ret længe, og så kører vi efter nogle temaer eller nogle sektorer, som vi tror på, og så nogle sektorer, vi siger, det der, det kan vi simpelthen ikke finde hoved og hale i. Og hvis jeg skal nævne et eksempel her, kan det være bilerne, dem tror jeg nok, jeg har helt opgivet, bilsektoren. Altså, der sker så enormt meget, ikke? Så skal du have det ene eller det andet? Skal du have de traditionelle? Skal du have de nye? Eller skal du have, Tesla og så videre og så videre. Det har vi lidt opgivet. Men, okay, men det er en lille, altså det er en lille del af det. Ellers så er vi sådan set med på det meste. Og når vi kigger ned i beholdningen i år, så er det jo mange af de traditionelle ting, vi har tjent penge på. Vi har tjent på bankerne. Vi har tjent på nogle af farmaselskaberne. Så er vi ikke så tjent på olien. Men vi har altså også tjent på tech i år. Det var jeg jo enormt. Så jeg synes faktisk, det har været super godt år so far. Ja, så der er altså stadigvæk... Må jeg lige spørge, inden du vil fise videre, men har du nogle andre grønne aktier end el og alt det der? Det var en jeg har ABB jo. ABB? Jeg er ret stor i ABB, ja. og så de to, det er det, jeg har satset på, og så er jeg ligesom sprunget vindmøllerne over. Nå, indtil videre. Jeg har haft noget Siemens Energy, det vi går ud af nu her. Altså, de havde jo også en meget hård tid sidste år, og så kommet lidt igen, ikke? Jo. Så det har vi forladt. Ja. Men Nina, det er jo, jeg har jo hørt ganske ofte her på det seneste i Millionærklubben, at det er tid til, at man investerer i det, der ligesom laver noget, producerer nogle rigtige varer, noget man kan tage og holde på. Det er der mange, der har sagt her i klubben i hvert fald, men det lyder til, at I er sådan lidt mere bredt funderet, så I altså også blandt andet har tech. Hvad tænker du om den dagsorden, der handler om at investere ind i sådan de gamle industrier mere aktivt her i disse tider? Jeg tænker, det er en god tanke. Jeg vil godt omskrive den lidt og tale om, at man skal investere i de virksomheder, der tjener penge på bundlinjen. Og det skal du, fordi nu kommer renterne op. Og vi taler meget om det også i det her program. Men hvis du er en virksomhed, der pludselig skal ud og låne af den ene eller den anden årsag, så er det faktisk først lige nu, det begynder at gå op for dig, at banken vil have XX%, som er noget højere, end de ville for noget tid siden. Fordi der er jo ligesom et løb, altså du har en facilitet, og så skal den måske genforhandles og sådan noget. Det er nu virkeligheden går op for folk, og derfor er det rigtig godt, hvis du har et stærkt cashflow, og du tjener penge på bundlinjen. Og de selskaber, der har det, har manøvremulighed. Og det er selskaber, vi godt kan lide. Mm. Og nogle af dem, der har haft det rigtig svært i den her tid, hvor renterne er steget, det er jo altså tech-selskaberne. De fik en gevaldig nedtur, da centralbankerne begyndte at sætte renterne op. Spørgsmålet er, om det er ved at vende. Der kom et regnskab i går fra Meta, og vi havde også dagen før gode regnskaber fra Microsoft og Alphabet. De lagde sig for tirsdag. Men det Meta-regnskab, Nina, hvad læste du i det? Jeg læste, at nu er toplinjen også begyndt at stige igen, og det ser ud som om, at de får solgt nogle advertising, altså noget reklame ind, og at det har de også ved at sige, at de har løst det problem, som der blev skabt omkring privacy, og da Apple indførte det. Så hvis du var en lille virksomhed, eller også en stor virksomhed, der skulle ind og lave nogle annoncer, så kunne du ikke ramme dine kunder så præcis, som du havde kunnet tidligere. Og det har de tilsyneladende løst, og derudover så taler de selvfølgelig meget om, hvor meget kunstig intelligens gør for brugeroplevelsen. Når det så er sagt, så nævnte de jo også selv, og stod jo også, at de stadigvæk har alle mulige forskellige. Der er både skattesager, der er andre sager, og de var jo eksplicit nævnt. Så mange af de der skyer, der er omkring selskabet, er jo ikke væk, men man kan sige, at det var dømt stort set ude, og så fandt folk ud af, hold da op, det er jo et selskab, der har et kæmpe cashflow. Og hvis de sparer lidt på omkostningerne, som de jo har gjort, og fjernet mange af mellemlederne osv., så kan det der altså komme ned på en bundlinje, der er rigtig stærk, selvom han stadigvæk bruger 2-4 milliarder, stort set i kvartalet på meta-universet. Ikke? Ja. Så det er altså en pengemaskine. Har du meta i din portefølje? Ja. Okay, den ligger altså godt der. Skal den ligge der i lang tid? Jeg droslede ned. Vi var meget store. Jeg droslede ned, og det vi har, skal nok bare blive liggende. Men inden vi gik ind i den her handelsuge, så snakkede vi meget om, at tech-regnskaberne de blev super vigtige. Det var dem, der ligesom kunne sætte retningen. Vi skulle finde ud af, om aktiemarkedet ligesom kunne tage et afspring og køre opad herfra. Og nu har vi fået gode tech-regnskaber. Alligevel så har det været lidt svært, fordi de her bankskandaler til synderne også fylder derude. Kan vi bruge tech-regnskaberne sådan over en kamp til noget særligt signal overhovedet, Nina? Jeg vil sige, det er vigtigt, at de var gode, men når det så er sagt, så det, der bekymrer mig, det er mange af de små selskaber, jeg bliver ved med at tale om, men altså også de små børsnoterede selskaber, også inden for tech. Jeg tror, nogle af dem, de har det forholdsvis svært. Altså det her med, vi kan bare have 20 projekter, og vi kan bare støtte den og den og starte op og sådan noget. Jeg tror, det er rigtig, rigtig svært. Og jeg tror, investorerne samler sig om de store selskaber, og det er det, vi ser. Og de får så en monopollignende highway i virkeligheden, de kan køre ud af. Ikke? Men ja, altså hvis det havde været dårlige regnskaber, så var vi kørt ned allerede der. Men tager du tro på, at der er en optur på vej i tech-selskaberne? Altså de selskaber, der er kommet regnskaber nu her under Microsoft og Meta og Alphabet selvfølgelig, der kan man sige, at deres brug af kunstig intelligens er jo også en produktudvikling. Uanset hvad. Så deres produkter bliver også bedre. Så det tør jeg godt, men det jeg ikke ved, det er, hvad sker der for myndighedssiderne? Og der er en sky. Ja, hvad tænker du? Altså mere regulering, eller hvad? Mere skat, mere regulering, mere må man dele data fra Europa over til USA, etc. etc. Det kan have alle former og figurer. Den sky. Jamen på en eller anden måde, så føles det bare som om, de altid formår at smyge sig udenom et eller andet smart, de der tech-selskaber. I hvert fald så går det dem jo rigtig godt. De har haft virkelig et flot 2023 op med sådan noget 16-25% mange af dem. Og der er jo nogen, der er stukket fuldstændig af. Meta over til dato er op med 69%, og så i eftermarkedet går der stenen altså 11%. Så det bliver en flot dag sikkert også for Meta. Altså, tør vi tro på, at der er mere at komme efter? Ja, det tror jeg faktisk godt, ja. også i Microsoft. Det du så der, det var ligesom bunden på deres basisprodukter, altså forbrugersiden, skyen stadigvæk, ikke? Og ja, så det tror, de produktudviklere, ja, det tror jeg egentlig på. Lars Svendsen, tech-regnskaber. Nej. Jeg ved godt, det ikke er dine flavor, ja. Og jeg ved godt, du bare sådan per definition hader det meste af det, ja. Men det er altså flotte afkastmuligheder, ja. Som du er gået glip af i sådan et, ja. Sådan et år som 2023. Betyder det slet ikke noget for dig? Nej. Hvorfor ikke? Jeg er fuldstændig kold. Fordi jamen det svarer til, at du sidder og tjener masser af penge på at låne penge ud til nogle ejendomme, som så du stort set godt ved, de går nedenom og hjem, og så kan du sidde og glæde dig over det i 3 år, så går de nedenom og hjem i år 4. Ikke? Så nej, det der, det interesserer mig ikke, og det gør ikke. Jeg er ikke misundelig over, at nogen gør det der. Jeg er bekymret for de mennesker, der har deres penge stående i det, og det prøver jeg at forklare dem. Det måske er en dårlig idé, men nej, det der, at du kan se, Microsoft har vist nok en resultatgrad. Altså, hvad ligger der tilbage på bundlinjen i forhold til omsætningen, de er på 30%, ikke? Altså, efter skat, ikke? Altså, nu ser jeg ikke så meget skat, men hvad hedder det, at det er jo helt vildt. Og det er jo i virkeligheden, og det er det, der, så det er jo en af tidens forbandelser. Det er jo monopolkapitalisme, ikke? At de har sat sig på et marked, ikke? Og som en skrev for nylig, jamen i gamle dage, der var IBM, der var stor, ikke? Og IBM findes stadigvæk. Men nu er det jo de andre, og de er jo kommet ud af, for så vidt er det jo de der 4 mænd, eller hvad de var, i 80'erne, som fik bygget den virksomhed op, og nu sidder de på hele det der system. Og de er der for min, om 20 år, så er de der, men så er de jo slet ikke den format, så er der sket noget andet, ikke? Men pointen er, at de sidder der, og så har de jo så stor vægt i indeksen, ikke? Og så sidder alle og siger, fordi vi køber indekset, så tror folk, at de ikke har nogen risiko. Så kan de købe en ETF, eller de kan gøre det passivt, eller et eller andet. Og så kører man videre det samme spor, ikke? Og det bliver højere og højere og højere og højere i kurs, ikke? Og så siger, nej, vil du købe det? Det vil jeg ikke. Det er jo ikke en forretningsmæssig sund dynamik i det. Så nej, det er det ikke. Og det må de selv om. Og så kan jeg jo bare sætte mig ned og vente på, at de en dag forsvinder op i den blå luft, op i skyen. Og hvad hedder det? Men Lav, du siger lige frem, at de kommer til at gå nedenom hjem. Jeg ved ikke, om du nej, siger ikke, de går hjem. De vil stadigvæk. IBM er der også stadigvæk. Mm. Hvad siger, de får et helt andet format. Mm. Du kan jo ikke, altså. Vi havde også i går, havde vi jo Jagt fra Pilsom, der, hvor han kommer fra, som jo også stod og sagde til ham med ASML, siger, hvad gør kineserne? Og så sidder, hvis de bliver lukket ud, jamen så finder de ud af det. Og så går der jo nogle, det kan godt være, det var 5 år for dem at komme efter det. Det kan også være, det går 8 år, men de kommer efter det. Og men så er det pludselig 2, og så er din monopol tid forbi, og monopoler har det jo desværre med, at være sovepuder, ikke? Mm. Altså, da Boeing købte McDonnell Douglas for mange, mange år siden, jeg ved ikke engang, det var omkring knap 90, det var det værste, der skete i verdenshistorien for dem, fordi så kom der en ny konkurrent, det var Airbus, ikke? Som ikke var ret meget dengang. Det var det ene, og det andet var, at de blev store, fede og dogne. Men Svendsen, vi befinder os dog i et fagfelt, hvor det handler om at finde de hester, der løber hurtigst. Ja, nogle af dem her, de faktisk løber virkelig hurtigt i 2023. Det er du fuldstændig ligeglad med? Ja, ja, og jeg er også ligeglad, hvem der vinder Melodi Grand Prix, fordi det er noget musik, jeg ikke gider høre på. Det tjener man måske ikke penge på, med mindst. Men jeg gider ikke høre på. Ja, det er jo ikke noget musik, jeg ikke gider høre på. Men det tilhører unge mennesker nu og sådan noget, ikke? Men, men hvad hedder det? Der er jo ligesom nogle ting, man siger, jamen hvad er det der? Så længe EDB-systemet virker, så skal det nok gå, og ellers så må vi jo opfinde nogle andre, som kan få, basalt set er det bare et styresystem til en computer, og så er det Word, og alt det andet, ikke? Og regneark, det er fint, men det er jo det, som SimCorp er i en avanceret udgave, at hvad hedder det, jamen hvad så? Altså, er det raketvidenskab, som ingen andre kan lave? Nej, det er det ikke. Vi har bare vendt os til det, ikke? Nina Lav, han kalder det monopolkapitalisme. Ja. Hvad siger du til det? Ja, det er ikke nødvendigvis uenig i, altså, men det man jo kan se, hvis vi skal tage et eksempel for vores egen verden, så kan vi jo bare se, at de store vinder, og det er jo det, vi taler om her, og hvis vi ser som sådan noget som Teams, vi bruger alle sammen Teams i dag, og da det lige kom frem, at vi skulle mødes på den måde på PC'eren, så brugte vi jo også Zoom. Nu er vi næsten ligesom alle sammen, og Zoom det er væk, nu bruger vi Teams, så der er jo en vinder af den vej, og ja, de står super stærkt, og det er faktisk også kommet bag på mig. Jeg troede, at der var en lille afmatning i økonomien på et tidspunkt, og så ville folk ikke forny deres abonnement, og så når vi ville få en afmatning. Jeg mener, de har produktudviklet, det må jeg sige. Og det skal der til, også selvom du er stor. Mm. Men hvis vi nu lige lader som om, at Lav, han ikke lige står ved siden af dig, altså giver det mening, når man er investor, sådan at tage et helt fagområde, en helt sektor og sige, de er bare dømt ude per definition? Sådan risikospredningsmæssigt, nej. Altså, du kan sagtens gøre det inden for mindre områder, eller områder, hvor du helt klart ikke føler, at her har man nogen ekspertise, så skal man gøre det. Men lige præcis så stort et område, der tror jeg nok, så må man hive sokkerne op og sætte sig lidt mere ind i det måske. Fair nok. Det er lige ude af posen, jeg vil med det. Men Nina, du har jo selvfølgelig også det er jo også et helt andet mandat, når man sidder og skal forvalte nogle andres penge. Lav, han sidder måske mere og forvalter sine egne penge, og det er måske et andet tilgang til investering. Ja, det er det, og derfor vil jeg også sige, at de som gider høre på mig, og hvad jeg laver i vores lille værdifirma, men vi har jo en helt anden profil, og derfor er det, når alt det andet, det eksploderer i en stor kerneeksplosion, så vil vi jo sidde og være... Altså, jeg bliver vigtigere end danske banker, hvis jeg lever om 20 år. Du har altid været vigtigere end danske banker, Lars. Det kan godt være. Men det ved jeg ikke, det vil jeg ikke selv påstå. Men det er det, der er pointen i det. Ligesom Microsoft blev vigtigere end IBM. Og IBM har stadigvæk, de har været 10 gange så mange ansatte, som Microsoft har. Men Microsoft er jo langt, langt vigtigere end IBM. Men verden forandrer sig jo. Og derfor er det også, og det er det, der er så, synes jeg, lidt uhyggeligt omkring, når vi så får hele den der mølle med, at de der selskaber fylder så meget, USA fylder par 60% eller sådan noget lignende af hele verdensindekset, ikke? Og halvdelen af det er par 30% er IT og elbiler og alt det der, og så blæser man det op, ikke? Og ham her Tesla-manden, som de hele tiden fortæller om, hvor rig han er, ikke? Ja, og når hans aktiekurs den bliver halveret, eller falder til en tiendedel, eller hvor den ender henad, det ved jeg ikke, så er han ikke så rig mere, og så har han ikke råd til at fyre måneraketter af og alt muligt andet. Det er jo det, der er tragedien i det, ikke? Men Lars Jensen, hvordan arbejder du så, når du skal investere med risikobalancering? Jeg har jo ikke mening om, at jeg skal ligne verden. Det er jo ligesom politisk, mener jeg jo heller ikke, jeg skal mene det samme som flertallet, vel? Altså, men du har en mening om din risiko? Jo, det har jeg, men jeg går først og fremmest ud for at sige, hvad er potentiale i aktier, og så sætter jeg dem sammen, så prøver jeg på at finde ud af, om det nogenlunde kan bevæge sig i den tid, som jeg har af tidshorisont, jeg kan have dem i, og så prøver jeg at finde en balance i det, men jeg har da en helt, helt anden risikoprofil end sidste år betalte jeg en formue i det der pælskat og alt det lort. Ja, tak. Ja, og så kan de sidde og vente på, at jeg skal betale 2,5 gange så meget, når pengene bliver udbetalt. Fordi så skal jeg jo betale skat af de penge, jeg har tjent. Mm. Afkastet først kan betale med 15% skat, bagved skal man jo betale 45% i skat af at få dem udbetalt. Ikke? Det er de bare sætter sig ned og vente på. Så skal de have... Det er jo... Jamen, du, hold kæft, min skatteprocent er jo vanvittig. Men hvad hedder det? Men det er jo det, og så må jeg bare acceptere, hvis de alle sammen vil blæse de der aktier højere op, problemet er bare, at det går jo ikke i det uendelige. Og en dag går det galt, ikke? Ja. Jeg vil jo sige, et sted, hvor det der med IT og alt det der, har en meget, meget stor, og der ligger en bombe, det er, at IT og alt det der, det ødelægger detailhandlen. Og jeg tror, en af de største problemer, vi kommer til at opleve, det kommer til at opleve meget snart, det er, at byejendom med butikker, som nogle gange også er blandet med butikker og boliger i, at de er ikke særlig meget værd. Og det gør, at dem, der har belånt det eller ejer dem, de har et mega problem. Og det er jo i virkeligheden internettet, som slår baglæns på det der. Hvis jeg skulle sidde og sige på kredit, hvad er der et kreditproblem i markedet? Ja, det vil der være, hvis renterne tonser op. Det gør de nok ikke. Men der er et problem på det der. Altså erhvervsejendomme, mest i form af detailhandel i alle mulige byer. Det er jo hele den vestlige verden. Nina, er du enig i det? Det er 100% enig i. Ja. Og der er faktisk allerede begyndt at komme nogle artikler om nogle, hvor nogle af bankdirektørerne er ude og udtale det der. Det, de er bekymrede for, det er ejendomsporteføljer, der er vurderet for højt i regnskaberne. Så det er jeg 100% enig i. Og det er vel der, hvor det begynder at gøre rigtig ondt, hvis vi ser, at nogle af de der priser falde voldsomt, så ja, spreder det sig selvfølgelig til resten af økonomien. Nå, nok om de her tech-selskaber. Ja. Amazon, Snap og Pinterest, det er dagens regnskaber i tech-verdenen, så den kan man altså kigge på lidt senere, hvis man har lyst til det. Og Nina, du sagde, at du havde fravalgt biler. Det har du så ikke. Lars Svendsen, du har faktisk lige været ude og købe noget. Volvo Cars. Jo, ja, det har jeg lige købt, men det er jo, fordi jeg ikke kunne sidde stille. Det er det, Buffett sidder og siger, eller Munger sidder og siger, det farligste, det er penge på bogen, og så er vi i gang igen, ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke vente på, at Volvos regnskab skal vist komme i dag. Ja, det er i dag. Mm-hmm. Volvo Car hedder det, ikke? Yes. Og dem, der laver personbilerne, som er noteret i Sverige, og det er jo en aktie, der er faldet ganske enormt, og de er jo fokuseret på elbiler, og den der var de så bagefter, men hvad hedder det, og det er jo ikke nogle kineser, der sidder og ejer den, ikke? Men jeg mener faktisk, det er en, men jeg har nogle Daimler, men ellers har jeg ikke nogen biler, men altså Mercedes, den er Mercedes nu, ikke? Og så fik vi jo de der truck-aktier, de er jo gode nok, men Men så jo, jeg mener, at det er en af de ting, der kommer jo for ikke så vel, nogen skal vi ikke tale vores egen bog, men så sent som i går kom der tal fra EU på bilsalget, og det var jo var der op med 29%, men det er jo så også fordi, at det er ikke fordi, der verden går så godt, men det er jo fordi, det er jo forsinket leverancer, fordi vi har haft alt det der med chip-problemer og så nu kan de tilsynet at levere alt, hvad de vil, og have komponenterne, og så spytter de nu, men så går det jo lidt i stå, når der er gået nogle måneder, vel. Men jeg vil bare sige, det er jeg mener, hvis man skal se på det ærligt, at det er lastbiler først, og der er jo kommet gode regnskaber fra både Volvo, altså det er jo lastbil Volvo i Norge, i Sverige, og så er det Daimler Trucks, den kom vist i forgårs, og så er det Traton. Og Traton er jo Scania og MAN og folkevogn, store, tunge biler og sådan noget, har de også last sådan noget der, varmevogn. Men det er den. De tre der, er, de tror jeg faktisk bliver gode aktier. Volvo er jo okay. Ikke specielt. Bilen koster 210 eller sådan noget, svensk. Men de der er hvad hedder det, meget, meget fornuftige. Men Volvo Cars er altså kommet ind på Lars Svendsens bog, og det er derhjemme. Det er altså ikke her i Millionærklubben. Det er fordi, jeg har det med at gå ind i minefeltet. Det er ligesom, hvis man er i en krig, så sætter man nogle opklaringstropper ud for at prøve sig lidt frem. Og der er en høj dødelighed, og det er mig. Og så ser vi, om det ikke bliver det helt fantastisk, eller også har jeg været klovn, der er gået for tidligt ind. Men jeg mener, det er en også fordi, at når han har jo sagt, at han vil være elektrisk og fuld elektrisk og alt muligt. Mm. Men så du har siddet og siger, at det er jo ham, der skal prikke til Teslaen, ikke? Og hvis han bare var 20% værd af Tesla, ikke? Hvad skulle kursen være? Ja, men altså, Lars Svendsen, du skal have sjovt i den. Det kan du regne for resten af dagen. Jamen, det gør jeg så, Lars Svendsen. Det er torsdag her i Millionærklubben. Lars Svendsen og Nina Movin er med mig, og du kan stille spørgsmål, hvis du har så nogen. Der er allerede kommet et par stykker. Vi skal nok nå dem. 42 42 03 21 er nummeret. Husk at starte med skid med Mio. Og det er jo altså ikke kun regnskaber, der lander sådan en dag her i finans. Der er altså også nogle spændende nøgletal, blandt andet fra USA. Vi får en BNP-opgørelse for første kvartal. Det er den første opgørelse, vi får der. Forventet, at der har været en vækst på 2%, lidt ned fra sidste lån, altså på 2,6. Vi får også et privat forbrug fra USA, og så er der igangværende bolighandler og de ugentlige ledighedstal. Nina, hvor meget fylder de her tal lige for tiden i din vurdering af, hvad markedet skal herfra? Altså, jeg følger ret meget med i, hvad der sker med økonomien i USA, især omkring forbrugerne og arbejdsløsheden. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvis forbrugerne begynder at få det rigtig skidt, og det hænger ofte sammen med, at naboen bliver arbejdsløs, så vil jeg være bekymret. Fordi det er noget af det, der har holdt økonomien op, og den har jo klaret sig rigtig godt, og det ser ud som om, vi får flere rentestigninger, og det kan jo godt slå mange ting ihjel. Så det er noget, som jeg meget holde øje med. Og hvad gør du så, hvis du bliver meget bekymret for, at markedet skal til at køre nedad? Altså, kan du godt stå i kontant, eller skal du finde noget andet smart at lægge i? Nej, jeg kan sagtens stå kontant, og jeg kan også gå i obligationer, men der bliver jo noget af det jo spist op af inflationen, og vi ligger også meget mere forsigtigt nu, end vi gjorde tidligere, men vi er selvfølgelig stadigvæk eksponeret i aktier, men ja, det kan jeg sagtens. Men vil du altid blive i aktier for en eller anden del af porteføljen, eller kunne du godt finde på at gå helt ud af markedet? Nej, jeg vil altid blive, og der er jo masser af aktier, som er defensive, altså det er ikke nogen hemmelighed, sådan noget som Merck og Eli Lilly og sådan noget, nogle af vores positioner, og, og de overlever i et eller andet omfang. Mm. Ja, på trods af, at Biden jo også igen i den her uge er ude at tale om, at nu skal vi simpelthen have priserne ned på det der insulin. Er det noget, der bekymrer dig? Jeg tror, at det er ventet. Ja, selvfølgelig gør det det, men igen, de skal også produktudvikle. Nu har vi jo set deres nye produkter. Jeg tror, insulinen på sigt kan blive lidt mere bulk i virkeligheden, og det tror jeg er en udvikling, der er forventet. Mm. Men det her med at skrue op og ned for porteføljen, det er altså også noget, vores lytter de kigger lidt på, og jeg har fået en besked ind her på sms'en fra en lytter, der skriver sådan her. Jeg begyndte at investere i år. I weekenden, der har jeg været på familiebesøg, hvor snakken faldt på, at økonomien og den økonomiske aktivitet er faldende. Taxichaufførerne fortæller, at der ikke er så meget arbejde, og min far, som arbejder på fabrik, han har fået fri på grund af manglende ordre. Efter dette er jeg gået 100% kontant, da jeg mener, at en recession er nær, og dermed nok skal ned en del procenter. Hvad mener I om denne situation? Nina, at hoppe helt ud af markedet, det lyder også lidt voldsomt. Hvad tænker du om det? Om der er forskel, altså hvis man er privat investor og måske skal bruge pengene og sådan noget, så kan man sagtens gøre det der. Og vi er jo sådan semi-professionelle i hvert fald i vores størrelse, ikke? Og der vil det være meget atypisk, fordi hvis så det kører yderligere op, så er du slet ikke med på den optur. Så vi er altid investeret. Men det er da super interessant, de der informationer, fordi det tyder jo på, at der er en vis afmatning. Det vi kunne se i Nordeas regnskab, som vi lige var inde på, det var jo netop, at selve mortgagemarkedet også var slappet lidt af i alle de fire nordiske lande, ikke? Så det kan godt være, at der bare er en enorm lang periode, for de begynder at sætte renterne op den her gang, og så til det afspejler sig i økonomien. Og grunden til, den kan blive så langt, det er på grund af covid og alle de penge, der blev pumpet ud på det tidspunkt. Så meget af det, vi kigger på her, kan også være en anden form for normalisering. Jeg synes, det er super interessant, det der. Men det, men det er den bedst forventede recession, vi nogensinde har haft. Ja. Alt eller om. Præcis. Ja, det er det. Selv Michaels mor. Nå, men Nina, hvad er det? Altså, det er jo det store spørgsmål. Det er det spørgsmål, vi prøver at besvare hver eneste dag her i Millionærklubben, og som vi ikke har noget svar på, fordi vi jo også står og gætter. Altså, er det tid til at købe op, eller er det tid til at sælge ud? Hvor er vi henne i sådan de økonomiske cykler? Jeg tror, at man skal passe på de mindre selskaber. Jeg tror, der er nogle af dem, der allerede nu har det svært, og det er også det, vi ser, når Lav taler om tech og sådan noget, så hvis du vil underholdes på den dårlige måde, så kig på, altså der er mange af de mindre tech-selskaber, de er faldet 80% sidste år, de er ikke kommet igen, så der ligger noget der, men at holde en beholdning af store, likvide, farme, nogle industriselskaber, også nogle banker, nogle af dem, der har sat sig, det tror jeg godt, jeg vil ture gennem også en væsentlig afmatning. Jeg vil nok kigge på min Adidas og min Nike, hvis der begynder at være noget på forbrugssiden. Mm-hmm. Lars Svendsen, bullish eller bearish, det er vel sådan set det spørgsmål, jamen, det er. Og det er også det, der er vanskeligt det her. Og også når vi har den her inflation, ikke? Og de praler deres regnskaber, men altså, du skal jo på en eller anden måde inflationskorrigere omsætningstallene. Alt det ISS fortæller om deres omsætning, om hvor det er 3-4%, det er inflationen er 8. Ikke? Så hvad hedder det? Er det godt? Altså, det er jo det, der er problemet i det, at du kan ikke bare sådan æde det råt, fordi der sker så meget omkring os. Men altså, man siger, selskaberne dør jo ikke af rentedød, men det er jo så en god ting, fordi de er generelt set ret pænt finansieret, undtagen GN og sådan noget, ikke? Men altså, der er recession, og nu kigger jeg jo også på de rederier, ikke? Men altså, du kigger på, DFDS kom med tal for, hvor mange lanemeter det er, altså trailermeter, de sejlede afsted med, ikke? Var det for februar eller marts, der er lige kommet tal for, det har nok været marts, at det var jo også en nedgang, det er i Europa, ikke? Men hvad med DSV, som jo altså også lige er kommet ud med tal, Lars Svendsen, kan vi finde noget i det regnskab, det kan som giver? Jeg har ikke haft tid til at knække ned igennem, men han er jo så lidt lavere, fordi priserne i hele systemet er faldet, så han lever jo af en marginal på omsætningen, ikke? Så dermed så bliver han trukket lidt baglæns af det, men det skal man jo ikke være bange for. Men altså, vi har nok reelt en, altså om der er stagnation, eller altså økonomien står fuldstændig stille, eller vi har recession, hvor den kører nedad, det er jo et godt spørgsmål, men det er jo der, vi er. Vi er jo ikke op, altså væksten i samfundet skulle jo være, altså hvis alt bare kører, vi står op om morgenen, og det er jo lige så godt som i går, så skulle vi jo have en vækst på 2%. Altså, og det er jo først, når vi begynder at anstrenge os, vi får mere vækst, og når vi så glider ned under, så man siger, at vi kører jo, vi har lavere puls, end vi skulle have. Mm-hmm. Det har vi, det er der vist ikke nogen, der ikke påstår. Men alle autoriteter og centralbanker, de taler jo hele tiden om transitory. Altså, alle problemer skal tales ned. Altså, det er klart, hvis der er problemer, der politisk ønsker at gøre noget ved, det er, så har vi en klimakrise, og en skattekrise, og en IDB-krise, og alt mere. Men når det modsatte vej, økonomien går på morgenen til, og det er mod syd, så det er jo Nordtyskland, ikke? Men så, hvad hedder det, så er det, nej, det er faktisk forbi, og det bliver senere på året, og jeg har grund til at være bekymret, men bare vent og se, det skal nok gå. Og når vi så når frem senere på året, så kører det formentlig op, og så siger jeg, jamen, der kan I bare se, nu begynder det jo at køre op. Var det ned? Ja, det var det måske nok. Men ja, der er sådan lidt centralbank-bashing her. Ja, giver det mening også fra din stol af? Altså, er det centralbankerne, der sådan i sig selv har været med til at få os ud igennem hele miseren, som vi så endnu? Altså, der blev pumpet rigtig mange penge ud dengang, ikke? Og de var meget lang tid om at få styr på de der andre og se inflationen. De ville jo ikke se det, så det har Lav jo delvis ret. Ja, nu vil de ikke se recessionen. Nej, altså, der er lidt der, ikke? Man åbner øjnene og kigger derud, ikke? Så ja. Er vi i recession, som Lav han mener? Ja, det ligger der omkring. Vi har ikke høj vækst i hvert fald. Ude i Frihavnen, ikke? Der står der 3 kraner nu. Da vi var op og køre, der var det op på 23 kraner. Nu er der selvfølgelig nogle projekter, der er bygget færdige og sådan noget. Nå, men det er rigtigt. Det er også et kranindeks. Det er superindeks. Det er der en god indikator på det. Ja. Der er kommet et par spørgsmål og kommentarer ind her, blandt andet omkring Nordea. Der er en lytter, der skriver, alle roser Nordeas Q1-regnskab. Alligevel falder aktien. Renteudviklingen går også bankernes vej. Hvorfor falder de mon så? Nina, har du noget bud for det? Ja, det kommer ind på, hvordan den ligger, hvordan den er værdiansat. Ikke? Og forventningerne var jo, at de ville komme med et superregnskab, og det er så blevet indfriet. Det var ikke ligesom Meta, ikke? Hvor forventningerne var helt i bund, og det kunne kun, og de havde så og så mange problemer. Så kommer de med et godt regnskab, og så bliver markedet overrasket. Det er jo ikke blevet over Nordea, så det er helt klassisk aktie. Det er jo det forbandede ved de regnskaber. Ja. De kan godt komme ud nok så flotte, men altså hvis forventningerne var endnu højere, så falder aktierne. Lav Svendsen, ja, okay. Har du kigget på, om der er en eller anden særlig grund til, at Nordea nu får? Nej, det har jeg ikke. Og jeg synes faktisk, at det var, og jeg er ude af det nu, så jeg har ikke noget i klemme i det, men jeg bare sige, jeg synes, det var usædvanligt pænt, at nu begynder opmunterne, at nu begynder rentesiden, og den gamle dag tjente en bank jo 70% af sine indtægter på renter og sådan noget lignende, og 30% på gebyr, ikke? Og de har jo været presset ned af det der. Nu begynder det jo ligesom at kunne noget, og der er ikke alvorlige tab på udlån. De er jo helt stadigvæk... Så hvis du stod med nye penge i hånden, hr. Svendsen, hvilken bank ville du så købe? Jamen, jeg vil slet ikke købe en bank, fordi det er... det er jo det der med det er jo infrastruktur aktier og jeg kan ikke se, at der skulle være så meget sjov i det. Det er jo ikke en forretning, ikke? Så jeg var engang på at udholde et kursus for mange år siden, da jeg var i en stor bank, jeg kan jo se, gæt hvad det nu var, så siger en af de der personaler, som de var jo så glade for at komme på kursus, de har jo ret til at få 3 kursus der om året. Det skulle de da have ligegyldigt, om interesseret mig eller ej. Jeg sagde, det her var jo aldrig gået i en privat virksomhed. Okay. Der er også Holger, der skriver ind til os om regnmetal, Lav Svendsen. Yeah. Jeg ved ikke, om du følger med i den. Der var et markant fald i går, skriver han. Okay. Har du fulgt med i det? Nej, ikke det, men der var i, hvad hedder det, ham her, hvad hedder han, Saab, kom jo med sådan et meget pænt regnskab, men han faldt jo også lidt på, det var næsten det samme som den her, et godt regnskab, så sidder de og falder lidt baglæns. Men så gav den her 262, så... Ja, den har været 75. Den er jeg ikke helt med på, hvorfor den skulle give. Så nu skal de jo snart til at slås ned i Ukraine, skal de jo se, om deres kanoner dur. Men, hvad hedder det, dem, der har den på leoparderne, ikke? Men hvad hedder det, jeg kan ikke se nogen specifik, den har jeg ikke været opmærksom på, men den er jo bare, den er oppe i den der, den ligger stadigvæk inde i Bollinger-kanalen, og det skulle ikke være nogen. Jeg tror faktisk, at han holder den op i 262. Sådan. Så lad os bruge de sidste minutter på og sådan kigge lidt frem af Nina og Leia. Vi sidder med nye penge på hånden. Det er der jo altså mange, der gør derude. Til synlædende, der er jo nogen, der har solgt 100% ud i hvert fald. Og på et eller andet tidspunkt, så skal man vel tilbage i markedet. Hvad er det for nogle store temaer, du mener, man kan læne sig op af sådan, lige her nu? Jeg tror godt, man kan købe... Altså, enten så kan du købe et indeks, som vi har talt meget om, men man kan også købe ind i banksektoren, man kan købe ind i farmasektoren, og man kan også godt købe ind i tech, altså nogle af de store sektorer. Men jeg vil holde mig til de store selskaber, og jeg vil holde mig til de likvide selskaber. Jeg tror, de har lidt lettere ved at navigere i det farvand, vi er på vej ind i. Mm. Så det er det, som der også er mange her i klubben, der kalder kvalitetsaktier? Ja, okay. Netop. Det er et godt ord til det. Banker, pharma og tech. Lars Svendsen, jeg ved godt, tech ikke var noget for dig. Pharma er udmærket, men tech og banker, det er ikke noget, jeg interesserer mig for. Men jeg interesserer mig på nogle andre ting. Jeg mener faktisk snart, at olie begynder at være interessant igen. Han har ligget, og den er lige $75-80 eller sådan noget for en tynd. Jeg tror faktisk, at han er ved at bunde. Den glider stadigvæk, men at man skal købe, og det er så upstream, altså nogen, som har oliefelter. Man skal så fattig, og måske i virkeligheden, hvis man kan det, købe, det kan man godt, købe gas i USA, fordi gasprisen i USA, det er jo noget af det, der skal eksporteres, det, der skal redde os næste vinter, ikke? I Europa, at den er jo helt nede og vende på 2 et eller andet år, jeg ved ikke, det er per et eller andet kubik fod, eller hvad det er for noget år, men den er helt dernede, den der var, prisen var op i 10, og nu er den nede i 2. Mm. I kan finde den på Finvis og sådan nogle steder, og TTF, og ja, det er jo sådan en europæisk pris. Men jeg tror faktisk, at det er værd at gå efter, så er... Er der nogle aktienavne der? Ja, men det er jeg ikke så god til, men hvad hedder det? Men ja, den eneste af dem, jeg selv har, det er jo den, der hedder Vår op i Norge, VAR og koden, som jo ejer noget forskelligt noget. Men jeg synes, jeg vil så måske advare lidt om, at Exxon, som jeg jo... det største olieselskab i den frie verden, at den aktie er altså ned omkring 115-18 stykker. Mm. Den er altså noget høj. Det der, den tomfingerinde, skulle koste det samme til olieprisen, den er 78, ikke? Godt sige, så er den lidt... det er jo ikke helt, men den er altså flået noget væk fra den anden. Og så mener jeg jo store tankskibe. Altså ikke produkt som torm, men råolieskibe. Dem er der jo mange af. Det er jo Frontline, Euronav, NAT, som jeg har herinde. Så har vi en til at dobbeltholde DHT og TNK. Det er, og jeg har dem alle sammen. Jeg tror, jeg har 10 tankrederier. Mm-hmm. 10-12 tankrederier. Og det mener jeg stadigvæk, der er masser af penge. Og så også i gas. Jeg har jo LPG, som jeg sejler med. Det er propan, ikke naturgas, men det er en afledt, ikke? Er godt. Og så er jeg begyndt at købe guld. Guld, sølv, og det har jeg aldrig gjort før. Det er første gang i mit liv. Guld, sølv og platin. Og det mener jeg faktisk er værd at kigge på, fordi det er, og hvis der bliver panik, det er den sidste safe haven, og hvis der bliver panik i systemet, det er jo altså ikke bitcoin, du skal købe. Bitcoin, det er jo det ultimative trin, der er, kommer lige efter at have IT-aktier. Men Nina laver lige på at svinge nogle af de her temaer forbi dig. Han er meget god, den der. Tank, olie, gas og edelmetaller, det er altså noget af det, som Lars Svendsen kigger på. Kunne det være noget for dig, eller er du allerede investeret i nogle af de her ting? Ja, jeg synes, det lyder fantastisk. Mm-hmm. Vi havde det jo fra sidst, så vi har taget det hele turen ned igennem. Ja, altså vi prøver at holde os til de olieselskaber, som er på vej til at blive grønne. Og det betyder jo bare, at de er mikroskopisk grønne. Men de vil bruge noget af det overskud, som vælter ind i øjeblikket, til at lave nogle altså af grønne projekter. Og det kan vi sådan set meget godt lide. Så vi prøver at tage best in class inden for den sektor. Men vi går lige sektoren. Vi tror, at hvis du, og det er jo så det der internationale energiagentur, ikke? De siger, der forsvinder så meget ud af markedet, det kan du sikkert udenad, det er 1 million, og der kommer så meget nyt ind, så der er en anden ting, der mangler der, inden vi når frem og har grøn energi til det hele. Så der er et hul et eller andet sted. Hvor det er, det ved jeg. Så det er lidt langsigtet. Okay. Du har stadigvæk Equinor, kan jeg høre. Jeg siger da Equinor. Shell. Har du også BP? Hvad med guld? Jeg har været i det på et tidspunkt. Jeg synes, det er rigtig svært. Det bevæger sig på en måde, der er svært at forudse, vil jeg sige. Så måske. Okay. Ja, det kan være, at du er nået til det næste gang, vi forhåbentlig får lov til at få besøg af dig. Ligesom i dag vil alle have tech, så vil alle om et år have guld. Ja, vi får se. Nej, Leif, han skriver ind til os, om det er muligt at invitere Leif ud på en tur i en Tesla 3P. Han lyder som en, der aldrig har prøvet en hurtig elbil, som typisk er en kæmpe oplevelse for de fleste. Leif Svendsen, kunne det være? Jo, og det får vi sikkert. Nu er jeg måske så gammel, så jeg ikke når at komme til at røre ved den teknologi rigtigt. Men jo, men altså det der, det er jo omgivet af en fantastisk naivitet. Alt det der, og folk tror, de kører en grøn bil, og så fisser det rum med den der, som vejer 2,5 tons, ikke? Og det er umiddeligt. Altså, det der, det er jo menneskehedens... nu skal vi ikke bruge ordet fordummelse, men det er... Men det gjorde vi så. Ja, har du Tesla, Nina? Nej. Har du haft det på noget tidspunkt? Ja, det har også. Ja, det har jeg, men meget... Meget kort vej, vil jeg sige. Kender du penge på det? Ja, okay. men jeg synes, den er svær. Og jeg synes, men den er super interessant, men konkurrencen for kineserne bliver og er meget voldsom. Ja. Men jeg synes, det er interessant Og jeg synes, han er meget dygtig, faktisk. Okay. Mr. Musk. Yes. Godt, vi sætter et punktum der på en torsdag, hvor markedet er op med 1% penge. Ja, det er de her regnskaber og gode nyheder, og nu vil de til at gøre noget. Det er jo fint. Ah, men så er alle lige pludselig glade. Ja, det er dejligt. Ja, ja. Lad os skynde os at komme ud i verden. Lars Svendsen og Nina Movin, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Niels Malmhus, der stod for teknikken. I morgen fredag, der svarer vi på spørgsmål. Signe Terp tager jeg i hånden, så jeg skriver endelig masser af spørgsmål herind. Lav og Lars men, er i studiet. Men gode spørgsmål, så gode spørgsmål, det er det altid. Rigtig god dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.